درس نمبر سلور درشم سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما تعملون ولتجدنهم أو بومي ديلرا أحرص الناس رسناك دخلكنا على حياة فجوند دنيا باندي ومن الذين أشركوا أو دعا كساننا چشركي كرده يودو غاري خوخي أحدهم يود دوينا لو يعمر ألف سنة كاش چه عمر ولور كريشي زرقالا وما هو بمزحزحه او نده دغه عمر خلاصون کې من العذاب د عذاب د الله تعالی نه ان يعمرك عمر ول ورکړي شي والله بصير بما يعملون الله لدن کې ده پاغه سبانې چې دې کوم عمل کوي. د سورۃ البقره لومبای عیسا او په دې لومبای عیسا کې په بیان د توحید کې سلور بابونه پننننی آیات باندې بسلورم باب او پسلورم باب کې شپږم خطاب دا به ختم شي او بیا به ان شاء الله دویمه عیسی شروع کیږي. نو دلته الله تبارک وتعالى فرمایي ولتجدنهم احرس الناس خامخا مومي بتخ يرسناک دخلكنا على حیات په ژوند دنیا باندې ومن الذين اشركوا او دعا کسان چې شرک کړي دي. نو احرس الناس ولتجدنهم بیان د چا شروع؟ د اهلی کتابو شروع، د یهودو شروع. نو مطلب دا چې مخکې ورته ویل شو چې تاسو وایئ چې موږ په حق باندې یو او تاسو وایئ چې جنت ته به نه ځي مګر یهودي او نسواره وی جنت ته به نه ځي مګر نسواره. نو الله تبارک وتعالى او فرمایل که چرې تاسو دا خبره حق بجانب وی نو تاسو د مرګ لږ سوال وکئ. نبی علیه السلام ته او فرمایل الله تبارک وتعالى د نبی علیه السلام او د قرآن په ژبه ورته وویلی شو چې تاسو د مرګ تمنا وکئ. نو د مرګ تمنا یې ځکه نه کوله چې د نبی علیه السلام حقانیت د نور غونې په ګوته نه پټېده. د نبی علیه السلام حقانیت د هغې په کتابونو کې ذکر و. د نبی علیه السلام حقانیت د قرآن د عظیم معجزې په ذریعې سره ښکاره و. د نبی علیه السلام حقانیت هغه نښې چې د دې په تورات کې وې هغه ټولې نښې نبی علیه السلام کې وې او تصدیق به دې کو چې څوک په وله لړل او د دې نه مخکې وویلی شو هم په دې رکو کې چې څوک په وله لړل او تپوس پیتے ہوکو ها نو آغی ام داغ خلقو بسوی وی او پیغمبر برازی او منگ با داغا پا مرست کی تاسو وہو اے مشرکانو منگ با داغا پا مرست مانی تاسو وہو. نو مطلب دا چه دی نبی علیہ السلام راتلل دا سو دا دی اسلام پتح وا یعنی آب راشی او آغا با پتح ہو کی او اے مشرکانو منگ با تاسو داغا سر پا گرد بانی وہو و چې کله راغې نو اول کافران شو پی مخکې سبق تیر شوی و که نه اول کافران شو په هغه باندې. نو د دې وجې نه دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې ولتجدنهم احرس الناس علی حیات مومې به دی لره دی یهودو لره دی اهلي کتابو لره حرسناک د خلکو نه په ژوند دنیا باندې ومن الذین اشرکو او د هغه کسان نه چې مشرکان دي. نو دلته تفسیر کشاف یو ښکلې خبره کړې ده. اغه وی دا الله تبارک وتعالى یو عظیم توبیخ یعنی تهدید یو زورنا چاته ورکړه اهلی کتاب ته ورکړه چې اهلی کتابو تاسو غباز سبد الموت منئ تا تاسو کتابونه منئ او مشرکان چې دی غي خو دنیا ته جنت وای اغي خو دوباره ژوند نه مني نو کاغي په دنیا باندې مئین دی نو اغي خو ته جنت ویلې دی نو ته خدا منئ چې د مرګ نه پس را پاسېدل شته کنه نو يهودي ته د مشرک نوم زیات په دنیا باندې مئین شوي دا توبیه شو دا تهدید شو دا زور نشوه دا غي د پاره یو قسم له شرمول شو چې تاسو د مشرکان نوم زیات په دنیا باندې مئین یې يهودو ولی مشرکان خود صرف او صرف دنیا خپل جنت ګني نو د دې وجنا و من الذين اشركوا يرعل مفسرین لیکي چې صرف د راحت او د خوشحالۍ وخت کې نه بلکې یو سړی د خوشحالۍ او د راحت په وخت کې زله یو خبره شوه چې د دنیا د ژوند سره مینه لري خو په یهودو باندې که د ذلیل نه ذلیل وخت راشي چېرې هم د مرګ تمنا او اخرت طرف ته او د دنیا نه تلل چې کوم دی نو دا ورته ښه نه لګي او مقصد د دې څه دی صرف دا خبره پیژندل پکار دي چې موږ له صرف دنیا خپلول نه دي پکار موږ له د اخرت سوچ او فکر پکار دی نن زموږ ټول مسلمانان پکار دي چې دا سوچ او فکر په خپل ځانونو کې پیدا کو چې نبی علیه السلام کوم شریعت پرې خېو هر ملک د مسلمانانو د هغې شریعت ته نفاذ دپاره کوشش شروع کړي جمهوریت څه لکوي پاټۍ څه له جوړې کړې دي او موږ آتا د هغې ملګري وو الله تبارک وتعالی به د قیامت پر ورځ مانه تپوس کوي چې ته په مسلمانانو کې دننه وې او نبی علیه السلام کوم دین راوړی وو هغې کې دې پاټیانو کې یو پارټي وه چې تا د هغې تایید کړې او که څوک وایي چې وا نو الله ولې حکومتونه ورکړي هغوی څه وکړو هغوی له اختیارات ورکړی شوي هغوی څه وکړو په دې قانون باندې موږ تاسو نشو کولی ولې دا قانون د بل چا دی د هغه ځای نه موږ ته به اشاره کیږي چې تاسو داسې شئ کینئ ته به کینئ فاسا ته به پاسې ټیټ شه ته به ټیټېږې هر یو څیز د هغې په خوښه باندې دی نو د دې وجې نه پکار دی مسلمان لا چې دنیا دومره مخکې نه کی چې لکه څنګه الله تبارک وتعالی وګوره د یهودو هغه توبیخ او د هغې هغه خرابي بیانوي دلته یودو غواړي احدهم یو د دینه لو یعمرو کاش چې عمر وله ورکړی شي لو کلمه د افسوس کاش افسوس چې ما له عمر راکړی شي الف سنت زر کاله د دې وجې نه مفسرین علماء کرام لیکي چې کم خلک چې مجوسو نو هغې چې به توشي وکړو نو موږ ته څه وایو چې توشي وکړو الحمدلله بل راته وایي یرحمک الله نو موږ ته وایي اهدیک الله یا چې ډېر کسان یې اهدیکم الله نو هغې چې به توشي وکړو مجوسو نو هغې به ورته وایي زر کاله ژوندی اوسي زر کاله ژوندې اوسې او زمونږ په پښتو کې وایي زر کاله نه شي چې څوک درته دوا کوي زر کاله نه شي نو مطلب دا چې که زر کاله ول عمر ورکړی شي نو اخیری سر یې څه دی که مثلا زمونږ استاسو کې یو کس د آدم علیه السلام د وخت نه ژوندی وي او نن ته تا تپوس کړی و کې په وجد ته دنیا تا دنیا څنګه ومونتا نه به وایي چې وجد ته دنیا کدار له بابان ما داسې ومونده لکه یو کور او لکه چې دوه دروازې دخلت من هذا و خرجت من هذا په دې را دننه شوم په دې ووتېدم اګر که د آدم علیه السلام د وخت نه ژوندی وي د دنیا ټول ژوند شپېته او یا کاله پرېدی دی کې پیدا واخلئ د دې نه چې کوم دی نه د الله د کتاب دپاره خدمت وکوي او د الله تبارک وتعالی هغه دین نبی علیه السلام چې کوم شریعت را مخکې کړی و سوچ پیدا کوي او دا رنګي هغه خلکو سره شو مشاملي گئی چې هغې نن زمونږ ملک چې کوم دی نو وګوره و اتاړی که هر سړی هر حکومت چې راځي هر بچی چې کوم دی د هغې نه زیات قرضداري کیږي ولې ستا ملک په خپلو خپو ولاړ نه دی او نه چې کوم دی نو ته دا کوشش کوي چې په خپلو خپو زمونږ ملک ودرېږي که تا په خپل خپو باندې د ملک ودرولو دپاره کوشش کړی نوح علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا الله تتوبوا باسي دا د توبې وخت دی، توبې وخت دی، منګړو بالکل وایونه چې دا سدي او سندي هغه فاټای او هغه طریقې مو رسم رواج په مل قخادي هغه هم په رسم رواج باندې، که سنتي هغه هم په رسم رواج باندې، کرا کر بچي پیدا شي هغه هم په رسم رواج باندې، کر کویدنی هغه هم په رسم رواج باندې، ګورونه چې سنت طریقه څه شی دی، جمعات ته تلل راتلل هغه هم الله دې خیر کړي. نو زما مطلب دا مایوسی نه مایوسی کیږي به نه، چیرې مونږ کې دغه نشته نو دا عمل به پرېږدو، عمل به نه پرېږدي، دا خو مونږ د دې لپاره تیارول غواړو خپل ځانو مه او دارنګ چې څوک اوري ما چې هغه تیار شي، چیرې مونږ له مخکې زور پکار دی، دا نه چې مایوس شي وروستو راو تختې، وروستو را تختې دل چا کار دی مسلمان دی بروست نه را تختی، اسنه چې مایوس شي چې رنن درس کې خدا سه خبرې وشو بس منګه خدا حت رسیدین شو بس دې زما بس کما نه، په مخ کې ځه قدم اخلا کوشش کوا، ته د امیږي نه هم چې کم نه نو کمزورې تیمور جنگونه بایلل ناستو چې وې کته میګې داسې په دیوال باندې خاتې دا خېجی را غورځيږي، خېجی را غورځيږي، خېجی را غورځيږي ارسو زل والله اعلم اخیری میگی چې کم نه دیوال سر کا هغه وی بیره ٹھیک ته کمزورې خو زه بدن د میگی نوم کمزورې مونږه تاسو د میگو نوم کمزوري شي پردای جاندا پردای پټای او پردای طریقې او پردای نظام او پردای ا ټوکلو باندې ا وخت رول او په پردو پردو پیسو باندې چې کم نه نو ژوند تیرول او بیا د هغې خوښه ده چې څنګه ګراني در باندې راولي او هغه درته ووایي پیسې راکړه موږ له نو تا سره خو سي نه په خزانه کې نو ته د عوامو نه راټولی د ګرانۍ په شکل باندې چې ورکو هغې له خپلې پیسې ورکو دا هر یو نه دی ټول دا نظام غلط دی دا نظام به بدلېدل غواړي چې تر څو پورې دا نظام نه دی بدل شوی په الله یقین وکړه که مسلمان د عزت خاوند شي نو د دې وجه نه وګوره یهودیانو ته چې هغې دنیا له ترجیح ورکړه الله تبارک وتعالی زورنې راولېږلې او الله پاک وایي د عمر په لحاظ سره به هم زیات نه شي اگر که د یهودي دنیا ښایسته وي او که نه هغه ته په تکلیفونو کې مصیبتونو کې خدای چرې مرګ نه غواړي او که عمر مې ولا ورکړو نو دا عمر به بچ کی څه د عذاب نه والله والله تعالی چې دی بصیر بما یعملون لیدون کې دی په هغه سمانی چې دی کوم عمل کوي الله تبارک وتعالی وایي زه لیدون کې ما الله لیدون کې دی الله تبارک وتعالی داسې لیدون کې دی چې دا غوونه لیدل بل څوک نشي کولای نو که د چا په زړه کې څه خبره او فیصله پرته وي او څه سوچ او فکر پروت وي الله تبارک وتعالی په هغې لیدون کې دی اورېدون کې دی او په هغې عالم دی او کنه ته د دې ژبې نه راښکاره کوي او کنه نه راښکاره کوي الله تبارک وتعالی په هر عمل د هر چا لیدونکي دی نو تاسو زمانه پټ نه یی الله تبارک وتعالی وایي تاسو هغه بصیر ذات سره په کار دي چې هغه معامله وکړي کوم چې بصیر ذات ته تاسو نه غواړي په کار دي چې هغه معامله موږ د الله تبارک وتعالی سره وکړو کما چې موږ د الله تبارک انسانان یو کمیره نه وشي ګناه را نه وشي الله تبارک وتعالی ته توبه وباسو الله پاک وایي زما توبې دروازې دا نه چې نن دنه ګناه وشو او سبا دې هغه ګناه وکړه ته یار پرون مې توبه وباسلې نه یو کم سل مرګی کړي او سلم یې وکړو الله ورته معاف کړه که معاف نه کړه په توبه باندې معاف کوي الله تبارک وتعالی خدا زمونږ یقین کمزورې دی او زمونږ یقین نشته په کار دي چې هغه لیدونکي بادشاه چې هغه زمونږ په حال خبردار دی موږ هغه ته راوګرځو ولا تجدنهم خامخا وبم مديلرا احرس الناس هرسناك دخلكنا على حيات بجوند دنيا ومن الذين ودع كسان اشركوا شرك كده دي يود غاري احدهم يود دينا لو يعمر كاش عمر ولا وركشي الف سنه زركا زركالا وما هو بمزحزه او نددي او ندی دغه عمر خلاصون کې من العذاب د عذاب د الله تعالی نه ان یعمر تو عمر ول ورکړي شي والله بصیر بما يعملون الله لدون کې پاغه سمانی چې دی کوي سورۃ البقرہ لومبئی عیسہ ختم شوا او په دې لومبئی عیسہ کې په بیان د توحید کې سلور بابونه یو باب تر د شلم نمبر آیات پورې او پای کې بیان د پنځو خبرو یو عظمت کتاب الله ذلک الكتاب لا ریب فیه بیا د مؤمنانو پنځه خسته صفاتونه دویمه خبره او دا غي د پاره جزای دنیاوی جزای اخروی دریمه خبره په ډاګه ډاګه لای د کفارو بیان شو ان الذين كفروا سره او دا غي د پاره دنیا کې سزا او آخرت کې سزا سلورمه خبره د منافقانو پنځه لس خراب صفاتونه ذکر شو او پنځمه خبره دوه مثالونه یو مثال د اور او یو مثال د باران نو دا باب ختم شړم به دویم باب شروع کو دی 21 نمبر آیات نا او دا تر 39 نمبر آیات پورې پدې کې شپه خبرې دي اوله دعوه د توحید یا ایها الناس اعبدوا سرا بیا په دعوه د توحید باندې 15 دلایل پیش کړو دا لومبای خبره دویمه خبره صداقت کتاب صداقت پیغمبر و ان کنتم فی ریب مما نزلنا سرا او دریمه خبره نمنن کو تزجر فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا او سلورم خبر منن کو تزیر وبشر الذين آمن او پینزم خبر جواب د شبهه په ان الله لا يستحي سرا چې الله باک نه غنی ک بیان کی مثال دی او ماشه او شپغم خبر د کیف تکفرون نه نعم اربع ذکر کول یو نعمت تاسو لمه جو اندر کړي دریم نعمت د زمکی سوزونه مستاو د پاره د پیدې ګرځولې دي دریم نعمت تاسو ته پلار می تعظیم کړي دي په استخلاف سره خلافت می اولور کړي دي تعلیم الاسماء سره او په سجده د پرشتو سره او سلورمه خبره تاسو په پلار می رحم کړي دي په قبولیت ته توبه سره دا باب ختم کی دویم دریم باب شروع شي د یا بنی اسرائیل اذکرونا و اذ نجیناکم من آل فرعون فوری او پدې کې خطاب خاص پس ته خطاب عام نه مخکې ویل یا یوحنا دلته یا بنی اسرائیل خطاب خاص خاص یې کړو چې و نور څه حکومت یو کنه منی و بنی اسرائیل تاسو خو منی کړ تاسو ته خدای الله کتابونه راغلي تاسو خو پدې پوهیږئ کنه او ذکر د دریو صفاتونو چې هغه سره دین لړیږي اشتراب الدین کتمان حق ترک عمل د الله په دین پیسې اغستل او دین چې کوم نه خلکو باندې خرڅول پدې طریقه چې تا احکام بدلای د الله کتاب کتمان حق حق چې کوم دی پټول او ترک عمل اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم خپل دې ځان یې ور کړی دی بل توای او درې هغه صفاتونه چې هغه سره دین مضبوطوي استقامه بالصلاه استعانه بالصبر ایمان بالاخره همیشګری په مونږ استقامه بالصبر او د صبر نه کار غستل دا چې کوم دی درې صفاتونه ذکر کیږي او په اخر کې ترغیب ورکی په یا بنی اسرائیل ذکرو سره نو سلورم باب شروع کی او دا سلورم باب ډیر لوی دی د کې شپږ خطابات دي لکه څنګه چې تاسو ټول یو یو وې لومبه خطاب تر د 68 نمبر آیت پورې دی په اړه کې اته نعمتونه او دعا عذابونه او تتمه دې خطاب کوي په ترعیب ل ایمان او اعمال الصالحه سره یو نعمت نجات من الفرعون نجات من الغرق عفا بعد الزم اعطاء التورات عفا عن القتل حياة بعد الممات تذليل العمام وانزال المن والسلوى وانفجار الماء من الحجر دا تنیا متونه ذکر کی او بیا دعا عذابونه ذکر کی یو عذاب په سبب د تبديل له قول سره الله پاک ورته وی حته وای اغي وی خنته مونږ له هوګه پکار دے مونږ له ډوډۍ پکار دے الله یو ګناونه دو بخانه وغواړي مونږ له ډوډۍ پکار دے منګ له وګي پکار دی منګ له دانه پکار دی دا څه مطلب بیمانی نو ګور ورته دا غي چې کله دغه باب ختمي دغه خطاب نو ترعیب لیل ایمان او اعمال الصالحه دویم خطاب شروع شي او دا دویم خطاب تر د 82 نمبر آیت پورې د 63 نه او په دې کې ذکر د دریو خرابو د اباو د يهودو نقض الاحد الحیل فی الاحکام الالهی ارتکاب د منهی او عنونا او پینزه د موجودینو محرفین فی تحریف ما نبی سره منافقین متبعین د باطل و خبرو محرفین فی تحریف لبزی سره او مخصصین لی انفسهم بالجنه او تتمه دی خطاب کئی پا تخویف اخروی و بشارت سره دریم خطاب شروع کی او دریم خطاب تر دی 86 نمبر آیت پورې دا وسواړه واړه شي. او په دې خطاب کې ذکر دی د پلیتو د اهلی کتابو په ترک تاوامر سلور سره سلور خبره ورته الله ویلو چې دا به کوي، او په ترک دا نواهی سلور سره چې دا سلور به نه کوي هغه وکړي، او چې کوم احکام ته شو هغه نه چې کوم نه نو کلار شو. صرف پاغي کې یو د اغي د پایدې لپاره چې چندره جمع کولو چې کېدیان نیولې شوی دي راځي چې خلاصي کو، او ته تیمه دغه خطاب کوي په تخویف اخروی سره. سلورم خطاب شروع شي ادا تر دا 88 نمبر آیت پورې دوه درې آیاتونو کې، او په دې خطاب کې ذکر د خرابو د دیدې په قتل د انبیاء او سابقینو پیغمبران به وجل او طریقه د انکار، او د دې تتمه نه بیانې، د دې تتمه د پنځم سره بیانې. نو پنځم خطاب شروع کی تر د 91 نمبر آیات پورې، او په دې خطاب کې ذکر د خرابو د دیدې انکار هم من هاذ النبی، د دې پیغمبر نه انکار کول، او تتمه د دې دواړو خطاباتو مشترکه ذکر کی د وجد اشتراک نه په مقصود کې چې هغه د انکار هم من الرسول، ولی دواړو خطاباتو کې انکار د پیغمبرانو نه، نو تتمه ولا یو راوړه. او سلور شپږم خطاب شروع کی نن ختم شو 96 نمبر آیات پورې، او په دې کې عادت خطاباتو مخکینو د چې هغه دی اتخاذ العجل الهن او غرازن کتاب الله، شرک کول او د الله د کتاب نه مخ اړول، او په اخر کې توبیخ او زورنا هغه چاته چې د دنیا په ژوند باندې مهم دی. په اخر دعوانا الحمدلله. دا بند کړئ. عالم عمر عمر.